राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 52 के अनुसार 30 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये जो कहा जाता है कि संसार कल्पित है, इसमें एक मर्म की बात हमारे को मिली है। संसार को कल्पित कहते हैं। आप में कोई वेदांत का अध्ययन करने वाले होंगे, वेदांत पढ़े हुए नहीं है, जिनके वेदांत ग्रंथों का विचार सागर विचार चंद्रोदय आदि पढ़े हुए हो, तो वे मानते अध्यास, और अध्यास होता अध्यास। यदज्ञ दन्यत्र विभाव्यते ब्रह्माद अध्यास मिथ्याहुरवम विपश्यत। यदज्ञ है तो और जगह दिखता, और जगह उसको अध्यास कहते हैं। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, जैसे सीप में रूपा दिखता है, जैसे दर्पण में मुख दिखता है, तो दिखता तो है पर है नहीं। वहां रस्सी में सांप दिखता है, वो दिखता है पर नहीं है। वो नहीं होता हुआ दिखता है, उसको अध्यास कहते हैं। तो संसार को अध्यास बताया है। तो वेदांत ग्रंथ में इसमें एक मर्म की बात मिली है हमें संतों से। वो क्या है कि संसार अध्यस्त है कि नहीं अध्यस्त है इसका तो पता नहीं, परंतु वास्तव में अध्यस्त क्या है, जो संबंध है वो अध्यस्त है। अध्यस्त कहना माना झूठा। रस्सी में सांप दिखता है वो झूठा है, सांप नहीं है, नहीं होता हुआ सांप दिखता है। तो सांप झूठा है सत्य ये पंचायती नहीं, अपने शरीर झूठा है सत्य ये पंचायती नहीं है। हमारा जो संसार के साथ संबंध है वो असत्य है। ये बहुत सार बात है। ये मानने वाले स्वयं है, स्वयं में संबंध जोड़ता है, स्वयं भी मानता है, स्वयं कहीं दूर होता है। वो जो स्वयं रहा, स्वयं वो परमात्मा रहे, परमात्मा कारण से जो वो ठीक ज्ञान होना सदा के लिए हो जाएगा। जब तक ठीक अनुभव नहीं किया है तब तक सीखा हुआ है, और सीखी हुई बात हरदम नहीं भूल जाती है, पर अपने में खुद में होने पर नहीं भूलती बात। कल दिन में अपने हुआ था क्या ख्याल, तो मैंने कहा था ना, ये जो हम सीखते हैं वो सीखी हुई बातें और होती है, और उसको अनुभव हो जाना वो बात और होती है। और कल कही थी स्वीकृति, याद होगा ना, तो स्वीकृति होती है स्वयं में, सीखी हुई नहीं होती है। सीखी हुई बात स्वीकृति नहीं होती, स्वीकृति सीखी हुई नहीं होती। तो अपने स्वयं में जो स्वीकार कर लेता है तो वो अभी नहीं मिटती, वो मिटती नहीं कभी, कभी नहीं मिटती। कल दृष्टांत दिया था, जैसे विवाह हो गया, तो मेरा विवाह हो गया आपने स्वीकार कर लिया, अब विवाह को याद करना नहीं पड़ेगा। कल ये बताई थी ना, एक माला भी नहीं फेरी, एक माला भी, पर भूलता ही नहीं, याद है ही नहीं, भूलता ही नहीं, दोनों बातें हैं। वहां हरदम याद थोड़ा ही रहता है, परंतु याद न रहने पर भूल थोड़ा ही गया, जब पूछो तब तैयार। ये असली संबंध है। तो ये असली संबंध भगवान से तो वास्तव में संबंध है, और संसार से संबंध नहीं है। तो संसार से तो संबंध तोड़ना है, और भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, ये कहते हैं। वास्तव में संसार के साथ संबंध नहीं है, परमात्मा के साथ संबंध है। वास्तव ये है, परंतु हमारा वास्तविक संबंध तो संसार के साथ जुड़ा हुआ दिखता है, और परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा हुआ नहीं दिखता। तो संसार के साथ संबंध झूठा है, ये बहुत ही मार्मिक बात है। मैं विशेष प्रशंसा उस बात की करता हूँ तो मेरे को कठिनता से मिली है और बढ़िया लगी है। ऐसी अंग्रेजी मिलते नहीं, उसको मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया बात है। अब हमारी दृष्टि में बढ़िया है, आपके जैसे न जैसे आपकी मर्जी। जब तक बात पीछे नहीं बैठती है, याद करनी पड़ती है, नहीं लगती है तो बैठी नहीं है एक बार भी। अगर बैठ जाएगी फिर मिटेगी नहीं, फिर तो वो बस ही दिखेगा। मिटने पर नहीं बैठे, जैसे स्वीकृति दिखती है तो स्वीकृति से बढ़िया है अनुभूति। हाँ, स्वीकृति भी मामूली नहीं है, स्वीकृति अनुभव के समान है। इस दोनों में स्वीकृति है वो विश्वास श्रद्धा पर भक्ति मार्ग में है, अनुभूति मुख्य ज्ञान मार्ग में है। परंतु स्वीकृति अनुभव से कम मूल्यवान नहीं है, विश्वास है वो कम नहीं है। किसी समय देखा जाओ तेज है, अनुभव से भी तेज है। अनुभव से तेज नहीं कह सकते, परंतु ज्ञान मार्ग में जो विचार करते हैं उस विचार से तेज है, विश्वास है वो। तो विश्वास जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया कि तुम है वो, मैं खर खम्भ में, खर में खम्भ में तेरे में बुद्ध परमात्मा है, तो ये विश्वास इतना दृढ़ है तो ज्ञान से कम नहीं है। तब तू ज्ञान से समझे परमात्मा है, इससे विश्वास कमजोर नहीं है, भगवान प्रकट हो गए। अटूट श्रद्धा से विश्वास बनता है। हाँ, अटूट श्रद्धा विश्वास से, श्रद्धा से, विश्वास से श्रद्धा से बनता है। अगर वो स्वीकृति कर लेता है ना फिर तो ठीक हो जाता, वो तो वैसी बात बैठ जाती भीतर में एकदम। और अनुभव तो साफ दिखता है, अनुभव में तो संदेह होता ही नहीं, अनुभव में संदेह नहीं होता, संदेह होता तो अनुभव नहीं है। तो अहम है, मन बुद्धि आदि है, ये क्या है? ये वास्तव में दिखते है पर इनके साथ संबंध नहीं रहता है। वेदांत ये प्रक्रिया में तो बाध्यतानुवृत्ति बताया इसको, बाध्यतानुवृत्ति। जैसे अपने गैस होता है उसकी बत्ती होती है तो वो बत्ती जल जाती है, पर जलने पर प्रकाश देती है। पहले ही मेंटल कह देंगे उसको, हाँ तो वो दिखता है तो पहले जल जाता, आरंभ में ही खत्म हो जाता है, पर जलने पर प्रकाश देता है। इसी तरह से अज्ञान मिट गया, अज्ञान मिटते ही संसार मिट जाता है, पर मिटने पर भी प्रकाश देता है। तो जीवन मुक्त गए वो मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सब मिट जाते हैं, मन मिटने पर भी वो प्रकाश देते हैं। और प्रकाश वास्तव में मिटने पर देते हैं, वैसा वैसे रहते हुए नहीं देता है। मिटने पर जितना प्रकाश होता है उतना रेशम रहते हुए प्रकाश नहीं होता है। तो वो मिटने प्रकाश देता है, परंतु उसमें अब जीवन नहीं रहा, हाथ लगाओ तो बिखर जाएगा, बड़ी हुआ बिल्कुल बड़ी हुआ है। इसी तरह से मन बुद्धि इंद्रिया शरीर से बड़े हुए रहते हैं। ये वेदांत की प्रक्रिया में ये बात विवेचन है, उस अध्यास बताया जिसमें ये विवेचन आया है किस तरह से वो रहते हैं, काम देते हैं रहते कुछ नहीं। जैसे चना है, जौ है, जैसे मक्की है, ज्वार है, इसकी फूली बना लो तो फूली बनाने के बाद उगेगा नहीं, खाने में काम आ जाएगा, उगेगा नहीं। इस तरह से ज्ञानी महात्माओं के मन बुद्धि इंद्रिया अगर जन्म लेना नहीं लेंगे मन काम में आ जाएंगे, सभी कल्याण करने में उद्धार करने में सब काम आ जाए। परंतु अगर ये चलेगा नहीं, वर्जिता कथिता धानन चाहे वो बीजा इन्हें सीते, चाहे तो भूज लो और चाहे उबाल लो, अब बीज नहीं होगा, अंकुर नहीं देगा, खाने में काम आ जाएगी। इसी तरह से ज्ञानी महात्मा की चीजें होती है वो अपने काम तो दे देती है, जो दुनिया का मुक्ति कर दे, और जन्म नहीं होगा, अगड़ नहीं चलेगी, खत्म हो गया बस। तो इस तरह से मन बुद्धि ये रहती है। तो आपकी शंका ये हुई कि अहंग जल गया तो अहम जल गया तो अहम तो दिखता है, तो दिखता है तो वो जरा हुआ दिखता है, उसमें जो अंकुर देने की शक्ति है जन्म मन की, वो शक्ति नहीं रहती, वो मन बुद्धि इंद्रिया रहती है। जैसे दूसरों की आदिवासी नहीं रहती हुई, उसमें जो जन्म देने की शक्ति है अंकुर वो नष्ट हो जाता है। और ये दिखते हैं जैसे उग्र प्रारब्ध आदि जो बनते, पहले हाँ तो प्रावृत के अनुसार प्रावृत का काम इतना है घटना घट जाएगी। हाँ प्रावृत के अनुसार ही घटना घटेगी, संयोग वियोग होगा, पर संयोग वियोग होने पर जो उनका दुख होता वो नहीं होगा, वो दुख सुख दूरी वो नहीं होता, जो अज्ञावस्था में होता है वो नहीं होता, प्रावृत वैसे वही घटता है। बेटा मरना तो मरेगा ही, बीमारी तो आवेगी, पर आने पर जो दुख होता वो नहीं होगा। ये तो साधकों का भी अनुभव है कि साधना करने वालों को बुखार आता है, बिना साधन को बुखार आता है, तो दोनों बराबर थोड़ा ही है, वैसे घबराहट नहीं होती साधक के भी। ये तो साधकों का अनुभव है, सबका अनुभव है, समझता हूँ ऐसा ही। वो साधन करते हैं, वो संयोग उपयोग होता है वैसे ही, परंतु उतना असर नहीं पड़ता। तो ये कम हो जाती है, मिट जाती है सफा। अब सफा मिटने पर संतोष नहीं करना चाहिए, जब तक सफा ना मिटे, कम होने से संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष के बीच में रह जाए अधूरा ही, अपने तो साफ करना है, तो ये साफ मिट जाता है दुख सुख, तो प्रारब्ध की घटना घटती है, परंतु उसका असर नहीं होता। ये बात प्रत्यक्ष है, इसमें प्रमाण साधक का, साधक का प्रमाण खुद अपना अपने का, कि अपने पहले चीज खो जाती क्या असर पड़ता, अब क्या पड़ता है, पहले कोई घर का मर जाता क्या असर पड़ता है, अब क्या असर पड़ता है, खूब मालूम होगा प्रत्यक्ष नीति से। तो इस वास्ते विश्वास होता है कि ऐसा हो सकता है, अगर चल करके कुछ असर न पड़े। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार रहते हैं, शरीर रहता है, प्राण रहते हैं, रहते हैं, पर इन रहने वालों में जो अंकुर देने की शक्ति है, अगाड़ी जन्म देने वाली, वो शक्ति नष्ट हो जाती है। अगाड़ी बीज प्राय बीज निश्चित बीज नहीं होगा, उत्पत्ति नहीं होगी। अब शंका क्या है, आनवत देखो, ये तो मैं वेदांत की बात कही, संबंध की बात क्या है कि असली बात है कि अपना संबंध विच्छेद होना चाहिए। हमारा शरीर के साथ, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ, ये मैं हूँ मेरा हूँ, ये मिटता है। निर्ममो निरहंकार, अहंकार मिटता है, ममता मिटती है। अब देखो गीता में बात बताऊ, अब थोड़ा सुबह रहना। गीता में आया है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है, और जीव है परा प्रकृति परमात्मा की। परमात्मा एक है, ये परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा का स्वभाव है। जैसे स्वभाव होता है प्रकृति इस तरह होती है, तो प्रकृति होने से ये अपरा और परा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति जड़ है, परा प्रकृति चेतन है। तो हम लोगों की ये जो शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण आदि ये शरीर, ये सब अपरा प्रकृति है, और इसमें जो स्वयं जीवात्मा है वो परमात्मा की परा प्रकृति है। अपरा और परा प्रकृति ये दोनों मिलने से ये जीव जन्म लेता है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि, जितने भूत है ये दो कारण ही परापरी प्रकृति। यावत संजायते क्रिस्तो सत्तो स्थावर जगम, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से पैदा होते हैं। वो जो संयोग से पैदा होते हैं वो संयोग मिट जाता है, परा अपरा का जो संयोग है वो संबंध मिट जाता है। ये बहुत मार्मिक बढ़िया बात है। जैसे ये घड़ी मेरी है, अब किसी को दे दी उसकी हो गई, तो दूसरी होने से कोई घड़ी थोड़ी मिट गई, घड़ी में फर्क तो ही पड़ गया, हमारे संबंध विच्छेद हो गया, हमारी नहीं है, ये हो गया। और घड़ी वैसे ही, हम वैसे ही है, वैसे ही वैसे ही, परंतु जो मेरापन है वो बढ़ जाता है। जैसे मैंने कल ही बताया था ना, मकान बनाया है वो बिक्री कर दिया, तो बिक्री कर देने पर मकान वैसे ही है, हम भी वैसे ही है, फर्क क्या है। पहले तो कोई लकीर निकाले तो मान लो कलेजे में लकीर निकालता है, कोयले निकाल दिया, बढ़िया बढ़िया मकान बनाया, लकीर निकाल दी, मालूम होती हूँ, अब वो तोड़ दे, हाँ ऐसे तोड़ो ऐसे तोड़ो, फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क क्या पड़ा कि मेरा अपना मिटा है, ना तो मकान मिटा है ना हम मिटे हैं। ऐसे मन बुद्धि इंद्रिया शरीर के साथ में संबंध मिटता है, ये नहीं मिट रहे, ये तो वैसे ही रहते हैं, पर वैसे रहने पर भी वो मैं और मेरा मिट जाता है, मैं मिट में मुक्ति होगी, मैं और मेरे से मुक्त हो रही, मुक्ति और मुक्ति जानवर तो रही है, छूट गए इसने, मुक्ति नाम छूटने का है, तो मैं मेरा पर मिट जाता है, निर्ममो निरहंकार शांति पति गति ये मिट जाता है। ये जितना कम होता है उतना असर कम होता है, जितना ही मैं पर मेरापन ज्यादा उदासन ज्यादा होता है। अभिमान जिसके ज्यादा होता है तो वो आओ बैठो ऐसा न करने पर भी बुरा लगता है, और कुछ आदर नहीं करेगा बड़ा बुरा लगता है, और फिर अभिमान नहीं है तो क्या बात है, वही बात नहीं, कह दिया न कह दिया कोई असर नहीं होता, फिर उसका निरादर बुरा लगता है, पीछे निरादर कर दिया आदर क्या अपने क्या फर्क पड़ता है, निरादर आदर में कोई बात नहीं, निंदास्त में कोई फर्क नहीं, तो ये संबंध घटता जाता है, घटते घटते मिट जाता है। तो संबंध वास्तव में है, ये बाधक का बाधक है, संसार बाधक नहीं है। वेदांत के ग्रंथों में जो पढ़ाई आती है उस पढ़ाई में संसार को अध्यस्त बताया है, असर्व भूते ही विभाव यथा तद्वत तद्वत दिखे ब्रह्म भूत ईश्वरी जगत, ईश्वर में जगत ऐसा है जैसे असर्व भूत में सर्वभूत दिखता है, भावनम ऐसे संसार दिखता है, ये अध्यस्त है। अब ये शीघ्र शीघ्र हो जाएगा, परंतु ये बात मैंने मालूम दे, ये अध्यास में इतना फर्क नहीं पड़ता, वेदांत ग्रंथ आचार्य हो जाते फर्क नहीं पड़ता, तो वो सीखने की पद्धति चल पड़ी है, अनुभव की पद्धति तो लुप्त होता ही जा रही है और सीखने की पद्धति बढ़ती चली जा रही है, तो सीखा हुआ काम नहीं देता। अनुभव होने में प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मैं हूं, यदि मैं हूं तो मैं हूं, इसमें मैं है ये तो है प्रकृति, हूं है ये पुरुष, मन मैं ये है जड़, हूं ये है चेतन, इन दोनों को मिलने को चेतन जड़ की ग्रंथि कहते हैं, ये ग्रंथि भेद हो जाती है, ग्रंथि भेद क्या कि मैं नहीं है तो मैं तो मिल जाएगा संसार के साथ, हूं मिल जाएगा है के साथ परमात्मा के साथ, ये दोनों मिल गए, ये दोनों अलग अलग हो गए, अब संसार और परमात्मा रहे, हूं रहे नहीं, ये मुक्ति हो जाता है। वास्तव में अभी भी अनुभव करें तो मैं और हूं का जो संबंध है ना, ये संबंध ही बंधन करने वाला है, मैं तो अहंकार ये बिना प्रकृति अपरेयम इतम प्रकृति भूतम जीव भूतम प्रकृति, तो इनका अहम है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम यदि मन्यते, अहंकार से मोहित अंतकरण मैं करता हुआ सवाल लेता है, तो मोहित होता है मैं पर के साथ में, तो मैं पर के साथ में आठ प्रकार की प्रकृति है नहीं, तो पृथ्वी जल तेजु वायु आकाश मन बुद्धि और अहम, यही तो है आठ प्रकार की प्रकृति, सीखने में तो ये प्रकृति आठ प्रकार की ये है और अनुभव में आठ प्रकार की ये है, तो ये आठ प्रकार की प्रकृति हुई, इसमें रूप में जानने वाला हुआ वो परमात्मा का जीव हुआ, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सुख राशि वो जीव हुआ, वो जीव और ये शरीर मिलकर के एक हो गए, तो एक हो नहीं सकते अलग हो गए, और अलग है वो ही अलग होता है, जो साथ होता है वो ही मिलता है, बात है ये सिद्धांत की, अलग होता है वो ही अलग होता है, समझे समझे, अलग होता है वही अलग होता है, कोई कही बात नहीं, अरे पहले से अलग है वही पीछे अलग होता है, पहले से अलग नहीं है वो अलग नहीं होता है, अलग होता है वही अलग होता है, और परमात्मा के साथ एकता है तो परमात्मा तो एकता होती है उसी की एकता होती है, अर्थात जो दूरा मानता है वो मिट जाती है, दूरा मान्यता में दूरी है तो एकता ही, एकता का अनुभव हो जाता है, तो एकता है उसी एकता है, वो भिन्नता है भिन्नता हो जाती है, तो मानो संसार के साथ शरीर के साथ अपनी एकता मानी है, प्रत्यक्ष बात है कि मरने के बाद में शरीर पड़ा रहता चला जाता है, तो शरीर से अलग है कि नहीं, पहले से ही नया अलग थोड़े हुआ है, मकान में आप बैठे हो, मकान से आप दूर चले जाते हो तो मकान से अलग हो जाते हो, तो मकान में बैठे हो भी आप अलग ही हो, अभी अभी मकान थोड़े ही हो, अभी अलग ही हो, इस तरह शरीर में बैठे हुए आप शरीर थोड़े ही हो, पर शरीर के साथ मैं और मेरा पर मान लिया, अब मान लिया तो शरीर के दुख से दुख सुख होने गया, तो शरीर के साथ एकता नहीं है। शरीर तो देखने में जानने में आता है, इस वास्ते पहले आपने कहा तो मैं यही कहा कि अहम ये ज्ञान के प्रकाश में दिखता है, तो ज्ञान दिखता तो है ही प्रकाश में, नहीं तो अहम नहीं दिखता तो कैसे कहते कि अहम है। आपके तो अहम है, इसमें संदेह है क्या? संदेह नहीं है तो आपको अनुभव हो रहा है ना, ये अहम है तो अनुभव तो हो रहा है, बल अहम प्रकाश में अनुभव हो रहा है। अहम है वो व्यापक जो आपकी समझ आपका ज्ञान है, वो ज्ञान प्रकाश है, उसके अंतर्गत अहम दिखता है, जैसे आकाश में एक तारा दिखे। इस तरह से अपने ज्ञान में, ज्ञान तो आपका प्रकाश है, वो है जो का जो है उसमें अहम दिखता है, तो अहम में जो तादात्म्य है वो मिट जाता है, संबंध अहम के साथ अपना है वो मिट जाता है। इस वास्ते अहम का प्रयोग शरीर के साथ भी होता है, अहम का जीव के साथ भी होता है, अहम ब्रह्म के साथ भी, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म के साथ भी करता है। तो अहम ऐसा बारीक है जिसमें मिला उसमें मिल जाता है, अब मिल जाता है। देखो हम बैठे हैं तो मैं शरीर हूँ ऐसा हो जाता है, और बैंक में पड़ा धन, मैं धनी आदमी हूँ, मैं धनी हूँ क्या समझे हो तुम, धनी हूँ मैं, तो उसके साथ ही मिल गया। मैं जमींदार हूँ और जब मैं जमीन के साथ मिल गया, मैं तो पढ़ा हूँ पढ़ी तो पढ़ाई के साथ मिल गया, मैं तो बेस समझ मूर्ख हूँ मूर्ख के साथ मिल गया। ये अहम ऐसा बारीक है जो जग रंग चढ़ा हुआ चढ़ जाता रंग, और वास्तव में रंग न चढ़े अहम है, ये भिकारी है और मैं इसको जानने वाला हूँ। तो अहम तो कभी मान आदर्श है असर पड़ता है, कभी कम पड़ता है, कभी ज्यादा पड़ता है, बट आपके बीच में क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे ही रहते हैं, चाहे मान करे चाहे अपमान करे, आप में तो फर्क नहीं पड़ता। अहम ज्यादा मजबूत होता है तो मान के खुशी आती है, अपमान से दुख होता है, उसमें फर्क पड़ता है। नहीं आप के फर्क पड़े, आप तो प्रकाश रूप चेतन रूप है, नित्य सर्वगत आप तो सर्वगत सारू रसुल ज्ञान रूप है। तो ज्ञान का जितना अंग के साथ में संबंध घनिष्ठ है उतना मान अपमान का फर्क पड़ेगा, जितना संबंध ढीला होगा वो कम पड़ेगा, कर जब संबंध विच्छेद हो गया फिर असर नहीं पड़ेगा। मकान मेरा है ये माना हुआ है ना, तब तो मकान का असर पड़ता है अपने पर, जब मेरा नहीं तो क्या असर पड़े। इस तरह से वो ज्ञान होने से क्या होता है कि स्थूल सूक्ष्म काल सही मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, ये अनुभव हो जाता है। फिर इनमें घटना का असर पड़े अपने पर क्या पड़े, सुख दुख नहीं होगा, सुख दुख से ऊंचा उठ गया, शुभ दुष ऊंचा था आनंद हो गया, महान आनंद होता है। यदि अपने हाथ की बात है, धन कमाना हाथ की बात नहीं है, पद कोई प्राप्त कर लेना मिनिस्टर बनना हाथ की बात नहीं है, और ये सब के हाथ की बात है, चाहे जो कर लो इसको। इसमें यहां तक है कि पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट भी कर सकता है, सज्जन भी कर सकता है, बालक भी कर सकता है, जवान कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, चाहे जो कर लो इसको, क्योंकि आवाज है यूं ही है, उसमें है जो माननी है। इसमें क्या जोर आया, अब घड़ी को घड़ी देखने में क्या जोर आया, बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो कोई हो, है जो मुझे जवान जानना है। तो इसमें कहते हैं अधिकारी अनधिकारी बहुत, शास्त्र में जाल बहुत है, अपने तो सीधी सादी बात है। गीता कहती है भक्ति होने में ज्ञान होने में पापी से पापी शुरू हो जाता है, इसकी लगन ज्यादा चाहिए। खास इसमें क्या चीज है कि इसके बंधन के रहते हुए बेचैनी हो, सहा नहीं जाए, और कैसे हो ये जोर से हो जाएगी। नींद में आदमी को व्याकुलता हो जाए, घबराहट हो जाए, नींद खुल जाएगी,